konta możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj z kontem dla biznesu edycja trzecia, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 24 października, minęła godzina 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami PiS-u oraz KO o możliwości utworzenia nowego rządu. Jutro dalsza część konsultacji. Zakończył się drugi szczyt parlamentarny Platformy Krymskiej. Jego uczestnicy wezwali unijne instytucje do rozpoczęcia jeszcze w tym roku negocjacji akcesyjnych z władzami w Kijowie. UOKiK zorganizował okrągły stół dotyczący reklam w mediach społecznościowych. Za nami pierwszy dzień prezydenckich konsultacji w sprawie utworzenia nowego rządu. Z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. O możliwości utworzenia nowego rządu mówili zarówno przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Partię rządzącą reprezentowali premier Mateusz Morawiecki, Ryszard Terlecki i Rafał Bochenek. Rzecznik PiS-u podsumował rozmowy. Mówił, że zwyczajem konstytucyjnym jest to, że misja formowania rządu jest powierzana zwycięskiej partii. Ale jak dodał, takie słowa jeszcze nie padły. Pan prezydent zresztą wielokrotnie mówił, że będzie opierał się na tych konsultacjach, które zamierza przeprowadzić dzisiaj i w dniu jutrzejszym. O gotowości utworzenia rządu przez partie opozycyjne poinformował prezydenta lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Jestem wielkim optymistą, niezależnie od tego, jak duże emocje ciągle jeszcze nam towarzyszą i liczę tutaj na konstruktywną współpracę z prezydentem. Na jutro do Pałacu Prezydenckiego zostali zaproszeni przedstawiciele Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Początek rozmów o godzinie 11. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zaapelował do posłów nowej kadencji Sejmu o jak najszybsze przyjęcie ustawy o wakacjach kredytowych. Projekt tych przepisów przyjęto po posiedzeniu Rady Ministrów. Minister Waldemar Buda podkreślił, że szybkie przyjęcie nowej ustawy pozwoli na skorzystanie z wakacji kredytowych już od stycznia. Myśmy założyli w projekcie, że on będzie obowiązywał i będzie można z wakacji skorzystać już w styczniu. Bardzo nam na tym zależy, żeby już w styczniu, za styczeń, możliwe było skorzystanie z wakacji, bo wiemy, że wiele osób na to bardzo czeka, że ostatni miesiąc, z którego skorzystali, to był właśnie październik i kolejny byłby styczeń. Z punktu widzenia kredytobiorców, z punktu widzenia systemu bankowego, to jest bardzo optymalne rozwiązanie. Przyjęty dziś projekt przepisów o wakacjach kredytowych pozwala na odroczenie spłaty 4 miesięcznych rat kredytu hipotecznego w ciągu roku. Osoby spłacające kredyt o wartości do 400 tysięcy złotych mogłyby skorzystać z wakacji kredytowych bez ograniczeń. Szacuje się, że z tych przepisów skorzysta ponad 1 000 000 kredytobiorców. W Pradze zakończył się drugi szczyt parlamentarny Platformy Krymskiej. Przedstawiciele ponad 40 państw przyjęli deklarację, w której wezwali Moskwę do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wojsk z terytorium Ukrainy, a także opowiedzieli się za dalszymi sankcjami wobec Rosji. Uczestnicy szczytu zapowiedzieli też pomoc dla Ukrainy w jej drodze do Unii Europejskiej i wezwali unijne instytucje do rozpoczęcia jeszcze w tym roku negocjacji akcesyjnych z Kijowem. Parlamentarzyści potępili nielegalne i zbrodnicze działania Rosjan na okupowanych terenach Ukrainy, w tym masowe egzekucje ludności, deportacje ukraińskich dzieci i blokowanie ukraińskich portów. Biorący udział w obradach marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że im dłużej trwa wojna, tym większe są obawy o zmęczenie Ukrainą. Musimy zostać zjednoczeni, bo ta walka Dawida z Goliatem, z Rosją, to jest walka cywilizacji. Cywilizacji wolnego świata z cywilizacją barbarzyńców. I nie możemy sobie pozwolić na porażkę w tej batalii. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w nagranym wystąpieniu podkreśliła fundamentalne znaczenie międzynarodowych działań na rzecz Ukrainy. Bardzo zależy nam na budowaniu coraz bliższej współpracy między innymi z państwami tak zwanego globalnego południa. Kraje Afryki i Ameryki Południowej posiadają istotny głos w kwestiach światowego bezpieczeństwa. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował okrągły stół dotyczący reklam w mediach społecznościowych. UOKiK rozmawiał z przedstawicielami popularnych platform, m.in. o reklamowaniu alkoholu i hazardu. Rzeczniczka prasowa UOKiK-u Małgorzata Cieloch powiedziała, że strony chcą stworzyć spójny system zgłaszania naruszeń prawa oraz regulamin platform społecznościowych. Do dyskusji zaprosiliśmy Metę, Google'a i TikToka. Jest to przede wszystkim spotkanie, które ma pokazać i wypracować efektywne ścieżki zgłaszania naruszeń prawa w mediach społecznościowych. W tym dialogu uczestniczy również strona rządowa. Mówimy tutaj o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, o Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Zdaniem UOKiK-u konieczne jest, aby platformy społecznościowe zwiększyły kontrolę nad treściami reklamowymi prezentowanymi przez influencerów i zamieszczanymi na ich serwerach. Istnieje potrzeba stworzenia skutecznych rozwiązań technicznych, które umożliwią natychmiastowe usunięcie treści reklamowych naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, napisano w oświadczeniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Poniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Kopią w Poznaniu. Lech po pierwszej połowie prowadzi z Jagiellonią Białystok 2-0 w zaległym spotkaniu czwartej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Gdyby kolejorz, mówiąc sportowym żargonem, dowiózł wygraną do końca, zamieni się z Jagą miejscami w tabeli, awansowałby na pozycję wicelidera. Ekipa Adriana Siemienica spadła na miejsce trzecie, co jasno świadczy o tym, że mamy do czynienia z meczem szlagierowym w krajowych rozgrywkach. Z kolei piłkarska elita klubowa gra dziś i jutro w Lidze Mistrzów. W akcji zobaczymy na przykład ekipy z Premier League. Arsenal gra w Andaluzji z Sevillą, Manchester United u siebie z Kopenhagą, która, jak pamiętamy, wyeliminowała w ostatniej rundzie kwalifikacji Raków Częstochowa. Dwa mecze, dwie porażki, czwarte miejsce w grupie. Nie trzeba być strategiem roku, żeby wiedzieć to, co wie trener United. Teraz trzeba wygrać każdy mecz. Po porażkach w pierwszych dwóch to konieczność. Rywale z Kopenhagi mają o jeden punkt więcej niż zespół Ten Haga, ale mało kto Duńczyków lekceważy. Szczególnie, że jak pisze Manchester Evening News, w tym sezonie dotychczasowy bilans Czerwonych Diabłów jest przeciętny. Dokładnie tak, jak ich gra. A Arsenal chce pozostawić za sobą złe wrażenie po przegranej z Lons. Jedynej jak dotąd w tym sezonie. Evening Standard pisze, że nastroje w drużynie są dobre, choćby dlatego, że nie ma większych problemów z kontuzjami. No i dlatego, że ostatni mecz ligowy mógł napawać optymizmem co do ducha zespołu. Kanonierzy powstrzymali Chelsea 0-2, zamienili na 2-2. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pierwszy gwizdek sędziego we wspomnianych meczach, ale także na przykład w starciach Bragi z Realem Madryt czy Unionu Berlin z Napoli o 21:00. Od 18:45 trwają mecze Galatasaray Stambuł z Bayernem Monachium oraz Interu Mediolan z Salzburgiem. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. 23. minuta w obydwu meczach. Galatasaray przegrywa z Bayernem 0-1, a Inter 1-0 prowadzi z Salzburgiem. Teraz tenis i dobre wiadomości z Bazylei, znanej z czekolady, serów i targów w branży zegarmistrzowskiej. Hubert Hurkacz awansował tu do drugiej rundy rozgrywanego turnieju ATP. W pierwszej do 6-3 pokonał Serba Duszana Lajowicza. Jego kolejnym przeciwnikiem będzie Niemiec Jan Lennart Struff. Chłopisko potężne jak nasz tenisista. To, co udało się Hurkaczowi, nie udało Magdzie Linet. W pierwszym spotkaniu turnieju WTA Elite Trophy w Chinach to ersatz WTA Finals przegrała 2-6 i 4-6 z Czeszką Barbarą Krejcikową, komplikując sobie plany na awans do fazy pucharowej. Elite Trophy odbywa się na tych samych zasadach co Masters, 3 mecze w grupie, potem ewentualny awans do półfinału. Nie ewentualnie, ale z całą pewnością zapraszamy na kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 21:00. A w nocy czeka nas niestety pochmurne niebo i przelotny deszcz postępujący z południowego zachodu na północny wschód. W nocy od 5 na północnym wschodzie właśnie, około 10 w centrum i 12 na południu kraju. A jutro niestety znowu zachmurzone niebo z chwilami słonecznymi. Raczej proszę być gotowym na to, że popada deszcz na zachodzie i od tego zachodu będzie tak powolutku zanikać. Temperatura maksymalna od 9 na Suwalszczyźnie, przez 12 w centrum, do 15 na Górnym Śląsku. Wiatr jutro słaby na wschodzie, czasem umiarkowany. Prawie 9 minut po godzinie 19, więc przed nami druga godzina po drodze z Trójką. Zapraszamy, proszę wsiadać, proszę się rozsiąść, proszę się wsłuchać. Jeżeli Państwo jadą razem z nami, a dostrzegają jakieś utrudnienia dla zmotoryzowanych, to my oczywiście na nie czekamy. Proszę przekazać je innym kierowcom. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 19 po drodze z Trójką. Przypomnę, dzisiaj mówiłem o takim rankingu, w którym oceniano miasta pod względem atrakcyjności zimowych wyjazdów, no, w kwestii wypoczynku. I brano pod uwagę nie tylko walory turystyczne, ale też te względy ekonomiczne, na przykład średni koszt noclegu na tydzień, cenę biletu do głównych atrakcji turystycznych, liczbę tanich restauracji w okolicy, ile kosztuje wynajęcie auta na tydzień i tak dalej, i tak dalej. No i jeśli chodzi o trzy najbardziej atrakcyjne pod względem wypoczynku zimowego miasta Europy, to na trzecim miejscu Bruksela, na drugim miejscu Praga, a na samym szczycie Kraków. A państwo gdzie lubią zimą się wybrać? Co do celu podróży, to ja panu redaktorowi całej redakcji polecam zwiedzać Belgię, Brugia, Ostenda, Gandawa. Tanio, dobrze, miło i dobre jedzenie. I pociągi chodzą co 15 minut. A bardzo dziękujemy za tę podpowiedź. 227 trójek. Dokąd polecają państwo wyjechać na zimowy wypoczynek? 227 trójek. Started a job, she's feeling it out. And for once, it feels right. She's feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream, shattered now. And everything's changed with one car and one night. It's driving through the prime of your life. Friend, you

continue with something in my liberty. It's just a genuine something in my liberty. Dwadzieścia 4 minuty po godzinie 19 po drodze z trójką. Dziś pytam Państwa, dokąd lubią Państwo wybrać się zimą, żeby wypocząć. Jeżeli są takie miejsca, do których Państwu szczególnie blisko, to proszę o nich opowiedzieć, proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Oczywiście czekamy też nieustająco na wszelkie informacje drogowe. Jeśli Państwo dostrzegają coś, co warto przekazać innym kierowcom, proszę dzwonić. W ostatni piątek cały świat na chwilę wstrzymał oddech, no bo Stonsi pokazali swoją najnowszą płytę Hackney Diamonds. Tu na tej płycie zupełnie nowe piosenki i przede wszystkim kilku naprawdę znakomitych gości, których udało się Stonsom na tę płytę zaprosić. Jedną z pierwszych piosenek, jednym z pierwszych singli, który zwiastował nadejście tej płyty, jest utwór zatytułowany Angry. No i szybciutko sprawdzam sobie notowanie listy przebojów trójki 81, na którym to miejscu ostatnio Stonsi wylądowali. Już patrzę, gdzie my mamy Stonsów. Na miejscu 13. Ostatnio spadli aż o 7 pozycji, ale myślę sobie, że sukces płyty ostatnich Stonsów spowoduje pewnie, że trochę nam ta piosenka podskoczy. Oczywiście to wszystko zależy od Państwa. LPT Polskie Radio.pl albo nasza aplikacja. Proszę decydować o kształcie kolejnego wydania listy do piątku. Do godziny 12 można głosować na stronie internetowej albo aplikacji. 10 piosenek czeka na Państwa poparcie. Proszę pamiętać o tym, że każda kolejna piosenka jest inaczej punktowana. Pierwszy Państwa typ to 10 punktów, drugi 9, 8, 7 i tak w dół aż do 10 piosenki za 1 punkt. No to co? Przypomnijmy sobie miejsce 13. Angry, The Rolling Stones. Yeah. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Pani dietetyk, często się pocę. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minutę temu była 19.30, więc czas sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 92 Korki na obu jezdniach w Swarzędzu oraz spory ruch na tej samej trasie na obwodnicy Słuchaczewa. Droga krajowa nr 91 spowolniony jest ruch między Świeciem a Chełmnem w obu kierunkach. Krajowa trasa nr 79 Korek w Krakowie od Nowej Huty po Prądnik Biały. Droga krajowa nr 51 odcinek Bartoszyce, Lidzbark Warmiński w miejscowości Rogusz na 35 kilometrze zderzyły się auto osobowe z dostawczym. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 22 Korki, spowolnienie od Chojnic po Czersk oraz od Knybawy po Gnojewo. W Knybawie zaczyna się żuławski odcinek tej trasy. Kłopoty dalej na drodze 22 ciągną się od Podmalborskiego Zarzecza po Błotnicę. Droga krajowa nr 21 między Słupskiem a Ustką, spowolnienia i korki. S6, odcinek Gdańsk-Gdynia między węzłem Gdańsk-Osowa a węzłem Gdynia-Wielki Kack na 232 kilometrze zepsuła się ciężarówka i wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Raz jeszcze S6 między węzłem Płoty a węzłem Nowogard Wschód na 33 kilometrze zderzenia auta osobowego i z barierą energochłonną. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Oczywiście, gdyby Państwo chcieli coś dodać w kwestii utrudnień albo ułatwień dla zmotoryzowanych, to proszę dzwonić 227-3. Oczywiście czekamy też na Państwa propozycje zimowego miejsca idealnego do wypoczynku 227-3.

No, ciekawy jestem bardzo, czym państwo kierują się, wybierając miejsca idealne do zimowego wypoczynku, czy bardziej walory turystyczne, czy jednak względy ekonomiczne biorą górę, a może jakiegoś rodzaju kompromis. Właśnie o takim zestawieniu dzisiaj opowiadałem, jeśli chodzi o europejskie miasta, takim kompromisem między ceną a turystyczną atrakcyjnością. To jest taki ranking, gdzie najlepsza trójka europejskich miast to na trzecim miejscu Bruksela, na drugim Praga, a na samym szczycie tego zestawienia i zwycięski okazał się Kraków. A państwo dokąd lubią wybrać się zimą na wypoczynek? Ja proponuję Ateny. Tanie loty w tej chwili na zimę, styczeń, luty, za 300 zł nawet. Zero turystów, można te najciekawsze greckie atrakcje zwiedzić praktycznie będąc tam samemu. Czy mi się wydaje, czy tak troszeczkę w poszukiwaniu ciepła też pan wybiera właśnie taki kierunek, czyli w poszukiwaniu ciepła? 2, 2 i 7 trójek, gdzie lubią państwo wypoczywać zimą? Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, oni nie słyszą, a ja tak jak w trasie. Proste dźwięki mu kuszą, nade mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie. Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na na na na na na ba ba ba ba. Na na na na na na na na na. Da da da da da da da da da da da. Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykamy siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szydzą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie, zapada smrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tłuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami. Nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na na na na na na ba ba ba. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Za 15 minut będzie godzina 20. Po drodze z trójką. Nasza propozycja teraz to trójkowa powieść. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Poszedłem niezwłocznie do siebie i skreśliłem sprawozdanie do Holmesa o naszej rozmowie z Barrymorem. Był on widocznie ostatnio bardzo zajęty, bo otrzymywałem z Baker Street z rzadka tylko krótkie liściki bez komentarzy do przesłanych przeze mnie wiadomości i bez dalszych dla mnie wskazówek. A jednak ten nowy szczegół powinien stanowczo zwrócić jego uwagę i pobudzić na nowo zainteresowanie dla naszej sprawy. Chciałbym, żeby był tutaj. 17 października. Wieczorem włożyłem płaszcz nieprzemakalny i z głową pełną dręczących myśli chodziłem długo po moczarach. Deszcz smagał mnie po twarzy, a wiatr gwizdał w uszach. Biada tym, którzy zabłąkają się teraz na trzęsawisko Grimpen, bo tam nawet twardy do niedawna grunt zamienia się jesienią w mokradło. Odnalazłem czarny szczyt, na którym przedwczoraj dostrzegłem samotnego mężczyznę i z tego skalistego wierzchołka rozglądałem się po pustkowiu rozpościerającym się u moich stóp. Nigdzie ani śladu owego mężczyzny, którego widziałem na tym samym miejscu w tamtą pamiętną noc. Gdy wracałem kamienistą dróżką, dogonił mnie doktor Mortimer, jadący dwukółką z odległej farmy Fulmeyer. Doktor okazywał nam dużo życzliwości. Codziennie prawie przyjeżdżał do zamku, aby dowiedzieć się, jak się nam powodzi. Zaprosił mnie do swego powoziku, proponując odwiezienie do domu. Powiedział mi, że jest bardzo zmartwiony zniknięciem swego ulubionego spaniela. Pies wybiegł na moczary i już nie wrócił. Pocieszałem doktora jak mogłem, ale przypomniał mi się kuc na trzęsawisku Grimpen i nie sądzę, by Mortimer ujrzał kiedykolwiek swego pieska. Chciałem pana o coś zapytać, doktorze, rzekłem trzęsąc się na wyboistej drodze. Przypuszczam, że mało jest w najbliższej okolicy osób, których by pan nie znał. Zdaje mi się, że znam chyba wszystkich. Czy może mi pan zatem wymienić nazwisko i imię kobiety zaczynające się od liter LL? Doktor zamyślił się przez chwilę. Nie, odparł. Ale zaraz, dodał po chwili. Jest przecież Laura Lyons. Ma pan więc LL, mieszka w Coombe Tracey. Któż to taki? Spytałem. Córka Franklanda. Co? Tego starego wariata? Właśnie, wyszła za mąż za malarza nazwiskiem Lyons, który tu przyjechał, aby szkicować moczary. Okazało się, że był to jakiś szubrawiec, który ją wkrótce porzucił. O ile jednak słyszałem, wina nie leżała wyłącznie po jego stronie. Frankland nie chciał słyszeć o córce, bo wyszła za mąż bez jego pozwolenia. A może też miał i inne przyczyny. To też młoda kobieta opuszczona przez ojca i męża nie miała lekkiego życia. Z czego ona żyje? Zdaje mi się, że stary Frankland daje jej skromną zapomogę, lecz nie może to być wiele, bo sam kiepsko stoi finansowo. Gdy dowiedziano się o jej losach, kilka osób dopomogło jej do zdobycia uczciwego zarobku. Stapleton, Sir Charles, nawet i ja przyłożyliśmy się do tego w miarę naszych możliwości. Chcieliśmy, by założyła biuro przepisywania na maszynie. Doktora zainteresował powód moich pytań, ale udało mi się zaspokoić jego ciekawość, nie mówiąc mu zbyt wiele, bo nie widzę potrzeby wtajemniczenia kogokolwiek w moje zamiary. Jutro rano udam się do Coombe Tracey i jeżeli zdołam rozmówić się z ową panią, będzie to duży krok naprzód do wyświetlenia jednego z ogniw tego łańcucha tajemnic. Mortimer został na obiedzie. Lokaj przyniósł mi kawę do biblioteki, z czego skorzystałem, by mu zadać kilka pytań. Czy ten wasz kochany szwagier już pojechał, czy też ukrywa się jeszcze na moczarach? Zanosiłem mu żywność ostatni raz przed 3 dniami i potem już nie dał znaku życia. Ale gdy później przychodziłem tamtędy, jedzenia już nie było. Widocznie zatem przebywał tam jeszcze. Tak by się zdawało, o ile ten drugi nie zabrał zapasów. Filiżanka, którą podniosłem do ust, zatrzymała się w pół drogi. Jak to więc wiecie, że jeszcze ktoś inny ukrywa się w moczarach? Wiem, że jest tam jeszcze inny mężczyzna. Mówił mi o nim Selden przed tygodniem. On się też ukrywa, ale myślę, że to nie jest więzień. Mogę przysiąc, że dzieje się tam coś złego, że knuje się tam jakaś zbrodnia. Niech pan sobie przypomni śmierć Sir Charlesa. Nie była to zwykła śmierć. A ten nieznajomy, który się ukrywa, śledząc i wyczekując, na co on czeka, co to znaczy? Wszystko to nie wróży nic dobrego dla każdego, kto nosi nazwisko Baskerville. No. No i drogą dedukcji doszedłem do wniosku, że skoro jest za 10 minut godzina 20, to już wszystko dziś w audycji Po Drodze z Trójką. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Życzymy Państwu szerokiej, bezpiecznej drogi. Olga Szućka audycję realizowała, Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony za wszystkie zimowe propozycje wyjazdów. Bardzo Państwu dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Udanego wieczoru. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic z tego szumu nie.